رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دیدنا دویم مقصد دا واقع دا ابراهیم علیہ السلام ذکر کئی چی دان نبی چی دا قبول شوی دعا دا ابراهیم علیہ السلام دا فلیمتن کرون آنو تاسو انکار دادن اولی کوئی چی کلا دا پا حق اللہ ترا دعا قبول کری دن تاسو بیردن اولی انکار کوئی او دا دعا د ابراهيم عليه السلام دا پس د جوړولو د بيت الله نه ده چې کله بيت الله جوړ شو آباد شو نو د جماعت مدرسې د پاره د معلم ضرورت وي چې الله دای ظاهري آبادی هو شول ا ظاهري کور ظاهري عمارت دای جوړ شو او یا الله اوس دا کور جه د مانوي آباد کې آی کې آبادی راولي او مانوی آبادی دای کور چې راځي نو دا معلم سر راځي استاد سر راځي ځکه سوال کوي چې الله دې او کې رسول الله عليه ربنا او بس فيه رسولا منهم يدعو عليهم آياتك اره زمونږه راولګي دې او کې او پیغمبر دې او د جنسنا دیو کې رسول الله عليه ربنا او بس به رسولا منهم پس یې ذکر کوي دی او صاف ثلاثه د نبی صلی الله علیه وسلم دی یو دار چې کونو صلی الله علیه وسلم عربیان چې نبی صلی الله علیه وسلم عربی وي دا عربی وو ادام معلومی گی نمینهم نا رسولا منهم چی دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا بشر دے دیو پشان یو انسان دے اول وصف دا رسول چی دا وصف دا بشر توب دے چی دا بشر وی دویم دار کونو رسولا نو دا معلومی دا لفظ دا رسول نا دا پیغمبر وی دریم دار کونو صلی اللہ علیہ وسلم عربی انجی دا عربی دے ادام معلومی کی دوا باس پیہیم نا بیا تفریقی پایا اوصاب اصلاحہ و بند دے یا اوصاب اصلاحہ دا رسول دی آ عربی دے آ بشر دے آ رسول دا اللہ تعالی دے نبیائی فمن انکر عن الوصف من هذه الاوصاف فقد كفر چاچدی اوصاف ثلاثو کې یو وصف نو انکار وکړو دا سړی مؤمن نه کافر دی معنی ایمان بلری په دیوانه چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی رسول دی عربی دی راګرستو راځي سوره آل عمران یو سلسله شپږم گمداشن آیات راځي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا با آیت باندې امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رولمانی کې دولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کړی دا فتوا چې څوک انکار کوي د اوصاف اصلاحو کې د یو وصف نه ناسړی مؤمن نه کافر دی بشریت نے انکار کی رسالت نے انکار کی عربیت نے انکار کی سورہ آل عمران کے یو سلسلوش پیتم دا شنایت رازی دارنگی دی سورت کی یو سل یو پنزستم آیات کی ودا شن راشی اور سورت جمعہ کی رازی دریم آیات کے ابراهيم عليه السلام دعا کوي نو ربنا او بس فيه رسولا منهم يدعو عليهم آياتك ایر او زمگا راولی گی پدیو کیو پیامبر رسول دا دیو نا چلولی پدیو بانلی آیاتو نستا ستا دا آیاتو نا پدیو بانلی جولی ویعلموهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکی دیو تا کتاب و سنت دیو تا اللہ کتاب تعلیم ورکی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یعلمهم الکتاب ہی فهم القرآن قرآن پوئے اور تکی والحکمت او سنت اور تکی امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ حکمت معنی کنوی ہی العلم والعمل چا علم دیو عمل دے ازدکول دا علم دا کتاب بی عمل کول پائے بننے اب یو یو سڑے تر آو پوری حکیم نشی جوڑے دے وَلَا يَكُنُ الرَّجُلْ حَكِيمًا حَتَّى يَجْمَعَهَا یو سڑے تر آو پوری حکیم نشی جوڑے دے تر سو پوری چا آزان کی دا دوارا کارون نہیں جمع کری علم بکے و علم سرس رو پائے بننے عمل کی وَيْزَكِّهِمَا وَپَاكِهِ دِيُو لَرَدَا اخلاقِ رَزِيلَ وَقَاعِدُ بَاتِ رَوْنَا يُزَكِّهِ مَانَا الْأَخْلَاقِ الرَّزِيلَ دا باطل و اخلاق و رضائل و اخلاق و رزیل گندا اخلاق دی رائے نے پاکی دارنگی باطل و عقید و باطل و نظریات نے پاکی پدی آیت کے آو وظائف ثلاثہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دا دری ڈیوتیانے دری کارون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذکر کری دی یو دای چې دا نبی چې تا به دعوت ورکې د الله کتاب طرف ته کار د ودای چې دا به دعوت ورکې د الله کتاب طرف ته ادي ته اشاره وکړه لفظ سراجیت لو حالې حمایت کا جلولی بدوانه آتون استا دیم دای چې دعوت سره سره د خلکو تعلیم د کتاب ورکې تعلیم القرآن ا دې ته اشاره وکړه لپاره دې سره چې يعلموهم الكتاب والحكمة دریم دار چې دعوت سره سره تعلیم د کتاب سره سره تزکیه کوي تزکیه دا معنی چې اخلاق رزیلہ رضائل اخلاق بکی بکی دائی عقیدہ خراب ہے دائی عمل خراب تو خراب نہ ائے طرف تو رہنمائی کی صحیح عمل نہ صحیح عقیدہ ورکے ادی دے اشارہ او کلے زکیم کے ادی مقاصد تے اشارہ کرے لا معالم التنزیل کے تفسیر معالم التنزیل کیا ہے یتلو علیہ آیات کو یتلو علیہ تعلیم الالفاظ اللہ کتاب الفاظ دور کے آئیتا ویعلمهم الکتاب والحکمت ویعلمهم الکتاب تعلیم الحقائق او حکمت دور کے من الحدیث شرح دائی بورتا کئی ذکر حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیہا شرح دا اللہ کتاب بی ویزکیهم ویزکیهم بحسب القوة العملية دائی تسکیه وکی پا قوت عملیت سر چا پاکول دی دا اخلاق رزیل ہونا باطل و عقید ہونا معالم التنزیل اول جلی اصول شپاڑا سم سببان دی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِنًا تَجِئِ زُرَ وَلَوْ حِكْمَةٌ وَعَلَائِ ادا کمی ڈیوٹائی کمی کارون چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شوی چی دعوت دعوت ترکی دلاللہ کتاب طرف تا تعلیم برکی دا قرآن طرف تا تسکیہ بکی دا کارون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول اللہ دا کتاب طرف تا دعوت ورکاو دانو چی زانت دایان و نائبان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نفرت پیدا کی دا اللہ کتاب نا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په نقل باندې راځي بخاری شریف کې او اشعار کې د نبی صلی الله علیه وسلم اواز لګي مختصر خاکه ذکر کړی دا نائفینا رسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد لما فقلونا به موقنات لما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المزاجع اي فينا رسول الله يتلو كتابه ومن كي رسول الله تعالى موجود دعا كتاب الله تعالى لوي اذن شقا معروف من الفجر ساتيو دا تلاوت دا کتاب الله کلا کم وقت کئی دا سو صادق نمو کی تعجلو کی وی آران الهدا بادل ما فقلوبنا دل نبی راو خودلو منتلار دا ہدایت پس دا گمراہینا من گمراہی کی پراتو جالت کی پراتو دی منتلار دا ہدایت راو خودلا نزمان دازنو ندی حالت تو رسید الفقلوبنا موقناتن علما قال واقعو زمان دازلو نا چی دا یقین کون کی دی پاسوان نیچ دا رسول سوئی آو خام خاکی اللہ وی کئی بیوی ددر شپی کار سوئی وی بیتو یو جافی جنبه عن فراشی دا شپا تیرے پدا تی حالت کی چلا دا داڑا خون داد بسترین جدائی من اولادوی اللہ تلاتا او دا کم وقوی اذا تسقلت بالمشرکین المزاجعو چه بداو واقعی پا مشرکانو بیدینو باننی بستر پریودل دیر گرانوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیوٹی چکم اللہ تراتا والا کلیو آئی کلی دا این لکانتا العزیز الحکیم یقنان تجی زرور حکمتن والای ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسا دې دنه زواجر ذکر کوي زجر ذکر کوي داول زجر دې آچا ته چې آیراس کوي ملت ابراهیم نه ابراهیم علی السلام چا دعا کړو د رسول لپاره او دې رسول چې احیا کول ژوند دې کاوي عام ملت ابراهیم دا تل مخ اړای څوک څوک دې مخ اړای نو آیت زجر او زور نور کوي وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ مَخْلَاڑِ دو ملت ابراہیم علیہ السلام لمر آسو چی قم اقل کی زان اقبل رغبت بسیلہ کی ذکل عن راشی نتاب مانے دے راز تر رازی مانے دے راز اور کئی بیا او چې کله د دې په سیله کې فی راشین دا بیا معنی د محبت ورګي دلته عام راله د رغبت د معنی د احساس سره ملت دا لفظ دا قران کریم کې پنځل لسکره تر آله دي ولقد اصفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا غرقلهم د لا په دنیا کې استفاع چون کول د ابراهیم علیه السلام دا دنیا کې شوی دی الله تعالی د غورواله اور کړو ا غورواله الله تعالی د تصور کړو بیان جالهو جد الانبیا چې وګرځا الله تعالی د ابراهیم علیه السلام له نکد پیغمبرانو نکد ادي ته اشاره کړو یو سل سلی رښتما د مخ کې پړوالل الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته ویلي اني جاعلك للناس اماما زتا امام ګرځوم دا شان استفاده ابراهيم عليه السلام دا سوره نساء کې ذکر دا یو سل پنځشتم آیات کې 125 نمبر آیت د سوره نساء پای کې آ چناو د ابراهيم عليه السلام ذکر دا چې الله د تغورواله ورکلې دای چون کړو و ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهيم خليل حنيفا واتبع ملت ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیولا والله تلا ابراهيم عليه السلام لردوس ابراهيم عليه السلام جنا شوید دا شان سوره النحل یوصل شلم آیات کې دا ذکر دی چې ابراهيم عليه السلام الله تعالی غورکله دی آیاته غورواله ورکله سوره النحل یوصل شلم آیات إلا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يقين الإبراهيم عليه السلام هو مقتدى عجزكم كلا صلاة لك موحد ولم يكن من المشركين ونو آردل المشركاننا شاكرا لعلومي اشتباه غرقل والله طلع على وحده وإذا عدك لعدت بطرف دل على نيغي قلتم اشتباه والله طلع دا غرقل داشن سورة عن كبوت كرادي واجتماعات كي إبراهيم عليه السلام طلع طلع غرقل والله طلع سوره زخرف اتشتم گمرازی و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا د باخرت کې خام خاوی بد کامیابونه صالحین نیکانو نبی امام قرطبی رحمت الله علیه الصالحین معنا من الفائزین داخل کو نبی چا کامیاب وي او دا صالحین مانا ففائزین سر زکا کئی زکا آخرت کی عمل شترین آخرت چرے آ میدان دا حساب دے میدان دا عمل نے چاہے کہ سوک عمل ہوگی دنیا کے کم عمل کرے دا حساب کتاب اور سر آخرت کی کئی اس قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین کلا چې ویل زه طرف د غاړه کې تابع شم دوه المازان تابع کړی دی یا رب العالمین تا الله د مازان تابع کړی ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون دیزن آز درم مقصد ذکر کئی چاہے دا پارے واقعات ابراہیم علیہ السلام را وڑے وا درم مقصد دا چی توحید دا دین دا جمیع انبیاء دینو فلیمت ان کی رونا عنہ تاز دائن اولی انکار کوئی چی کل اللہ تعالی وحدانیت خپل یووالی بانلی حکم کلے طول انبیاء تا طول انبیاء دا آئی دعوت ورکلینو تاز دین اولی انکار کوئی ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب او کلک حکم کړو په دیوان ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته يعقوب عليه السلام دوړو حکم کړو د دین علاوه چې څومره انبیا دین هر یو باګه آر علی کله شو د دیر پاچ الله تعالی وحدانیت بیان کی لکه سوره انبیا پنځشتمه آیات 25 نمبر آیت سورہ انبیاء کی راضی چې څومره رسولان الله تعالی را لګري دین او پسرا لګري په دیوال نه چای باقی ده توحید لري او باقی ده توحید بخوره و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون او نجی را لگلی مکستان سے پیغمبران مگر دا چی وحی وکولا منگای تا چی نشتے بالحق دار دبن لگئی مات زیما فابدون نفس عبادت خالص کی مال را لا الہ کی عقیدر توحید دو انا فابدون کی عمل علی التوحید دے عقیدہ ممد اللہ دو یو والی ساتھی و بیچ عمل کے نواب صرف اللہ علی رکے داشان رازی سورہ نحل کی شپک درشم آیات دے ای توحید چه دا دین د ټولو انبیاو دی. سوره النحل ثلثمه سفاره د اشفق در سماعت ده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. الله یقینا را لګریو مبار امت کې پیغمبران په دې باندې چې بن لګي خالص ته الله تعالی را او ځان بچ اوساته دې بن لګي د غیر الله. هر ځین چې رسول الله تعالی را لګرې دي آیا په دې باندې را لګرې چې خلکو ته دا وې یعنی عبد الله واستنی وتعوت چې خلکو خپل بن لګي خالص ته الله را او ځان د غیر الله د بن لګي نه بچ اوساته. دا شان راضی سوره زخرف 15 سوره اجتماعات کې چې رسولان الله تعالی را لګلې دي نو دیر پار را لګلې دي چای وحدانیت د الله تعالی او یو والد الله تعالی چې اخل کو تورسې د سوره زخرف 15 سوره اجتماعات ده. 45 نمبر آیت سوره زخرف. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. تپوسو کدا چانا چرالی گلی ومن مکستان پیغمبراننا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون شایا مقرر کلی دی من سواد رحمان زال لنور مزگاران چی عبادت کوریشی. دا ټول آیاتونه دلیل په دې باندې چې توحید د ټول انبیایو دین دی. د دې وجه نه پای باندې ابراهیم علیه السلام وصیت کړو ووصى بها ابراهیم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. او کلک حکم کرے وصیت کرے پائے بن ابراہیم علیہ السلام بچو خپلو تا بیان اسم مراد دے اکرمت لا الہ الا اللہ کا تفسیر سراج المنیر کی ہوئی ووصوا بیا ای بکلمت لا الہ الا اللہ فدیبان نے وصیت کرے جتا سبت اللہ یووالی عقیدہ ساتھ او دا طریقہ نیکانو دا چاہی کلم لکی گنو خپلو بچو ترکو خبر وصیت کرے یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے بچو زما یقینا اللہ تعالی غور کله استاد پار دین اسلام نو پس مړه دین شي تاسو مردا سی حال کی چی وي تاسو مسلمانان مړه دین شي نو مر خو په اختیار د چا کې نه دی کله مړکی نو داسې وي تموتن لمانو بیداز چی مرگ دیرانشی بتاوان لیمار پا داسی حال کی چی تغاڑا کی ادن کے اللہ تا اشارہ دی طرف دچے کار دی ایمان و کار دی اسلام کے نوع بدائیمی ہمیشہ رپارا بکے. داشن آیت رازی سورہ آل عمران یو سلیو 101 نمبر آیت چال دکی حکم دے طول ممنانو تا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے د ایمان والو یره کوئی د الله تعالی لایق یره دا او مرګ درانه شي پتا د مر پتا چې حال کې چي وي تاسو مونږ کې حکم د الله تعالی یو سل یو سوره آل عمران. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. دا دی زنا اوز و عجیز ذکر کری دا پائی کی اول زجر دے او دا زجر و زورنا پا دیبان لیور کئی چیا یہودیان ویل یعقوب علیہ السلام منگ تا وصیت کلے پا یہودیت باندے. یعقوب علیہ السلام په اخر وخت کې دا حکم کړی چې تاسو یهودیت خپل دین وګرځوي. الله دا دروغ ولې وایي؟ آیات تاسو هغه کې موجود وایي نه وایي. ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي آیا وی تاسو حاضر کله چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام ته علامات د مرگ ما قریب الموت شو ځکه چې کله مرگ بنده باندې راشي نو مرگ هیڅوک خبرې نه شي کولی نه د مرگ نه پس شي کولی ما کله چې ابراهیم علیہ السلام ته علامات د مرگ شروع شو قریب الموت شو نو خپلو بچو نه تپوس وکړو اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الهًا واحدًا کله چې ویل بچو خپل تر چا باندې لګي وکړې رستو زمانہ عبادت کوي نو به زمار مرګ نه رستو وتا چا باندې لګي من بعدي مانا بعد موتي قالوا نا بچو ورته ویل نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحدا و الايج بلغي و كون اله و معبود سود اله د مشران استا سام مشران چکم اله و معبود دا بلغي و کو ا مشران سو کو دا ابراهيم اسماعيل اسحاق دا بدل درابانا یا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و الہی اگیو و نحنو لہو مسلمون و میود اللہ تا غرقی حدنگی تلک امت قد خلط لہا ما کسبت و لکم ما کسبت پدی کم رد دے پا یہود باننے ا یهود په فخر کاو په خپل آبا او باندې خپل مشران باندې الله یې نفس په فخر فخر کاول سره زو خلاصيږي نه چې خپل نسبت کې خپل پلان نه کته ما پلان ده چې ما نه کړا شو دای نو دای د عمل صالح او ته پوس کې او استاد تو استاد او عمل نه هر یو ته د عمل مطابق سزا او جزا ورکول کېږي تلک امت قد خلت دا یو ډله چې تیر شوې ده چې کله تیر شوې ده نو پای باندې پخري کول داس پای ده نور کوي لها ما کسبت جوا ال را چې ای کوم کسب کړه دا مال صالح لا ما کسبت ما عمل العمل الصالح ای چې اعمال صالحو کې کوم کسب کړی دې کوم کارونه کړی دا یې ثواب باید ملويږي ولکم ما کسبتم استاد پاسی چې تاسو کسب کړی دا تاسو اعمال صالح کړی دا یې خبر لا تاسو ته ملوي او که بد کار هم کړی نو دا یې سزا به تاسو ته ملويږي ولا تسالون عما كانوا يعملون اتپوس نشی کې تاسو نه بار دای کی چای کوم عمل نکول آی چې کوم بد عمل نکلی دی دا اتپوس تاسو نه نشی کې ده دلته یو جانب حذف ده ولا يسالون عما كنتم تعملون څنګه چې تاسو نه تپوس نشی کې ده نو دا نه دا نه تپوس نشی کې ده لا تسالون ذکر کړه ذابل افریقه ده ولا يسالون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا ولكم ما كسبتم امام شافعي رحمه الله عليه تپوس او شود مشاجرات او کې عام مشاجرات ا جنگونه چې اپ من زعلي رضی الله تعالی او اپ من معاويه کراغلو چا جنگونو سنحالتو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی وَإِقَدْ حَفِظَ اللَّهُ صُيُوفَنَا عَنْ دِمَائِهِمْ فَنَحْبَزُ لِسَانَنَا عَنْ تُعَانِهِمْ لگا سانی چی محبوظ ساتری دی اللہ ترازم انتوری دائد وینونا داشان محبوظ ساتو من جبخ پلے دائد توانو دائد بدو غیب جوئینا ذکر آئین و دائد عمل تپوس کی او زمان و زمان تپوس کی وقالو کونو هودن و نصارا تهتدو قل بل ملت ابراهیم حنیفا او آئی چې شي تاسو یو دیان یا شي نصرانیان لطاز بیدایتم مئی مانا دا چې یو دیان وی تاسو یو دیان شنو بیدایت بشی او نصارا وی تاسو نصرانیان اصاین شنو بیدایت بوم مئی و تبد نه یو دیت بسی او نبا نصرانیت بسی چې کلا ایتا تا جواب درکی تا تا داوی چه تا تابیدار دا یهودیت یا نصرانیت شا نتوارتا یا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکی من تابیداری کو دا ملت ابراهیم علیہ السلام چکلک موحیدو حنیفا چکلک موحیدو دا ملت دا منصوب دے زکر دا مفعول دے رفیل مقدر چه بل نتبیو ملت ابراهیم حنیفا بلکی منگ تابداری کو دا دین دی ابراہیم علیہ السلام چاک لگ مواحدو حنیف دا لفظ دا قرآن کریم کے دول زیر آلے رہے حنیف بیچات ہوئے رہے کی نیو مانا حنیف دا گی جی ہوا اللذی شیو التوحید والسنہ حنیف آچا ته لکی چای شاتو خرول کی د الله وحدانیت او د سنت الله توحید سو خرین را حنیف دے عورت کی فاشر کو بدعت بالنے دو معنی د حنیف کی و حنیف آچا ته لکی الذی یفعل الطاعات و یترک السیئات یا تا بیدار د الله تعالی طاعت کارونه کوي دنه کو کارونه کوي چې کوم بد کارونه دي ګناونه دي دای نه ځان بس ساتیا پری دي امام راغب ا مفردات ګلی کې و حنیف ویل کی مایل تا نای دا ابراهیم علیہ السلام چې دام مایل او د زلالت نه استقامت تا چې کوم کارونه د گمراهی دا په پلار کې او په قوم کې بادشاہ کې او علاقه کې دا ټول نه میلان کو استقامت طرف تا ذکر ته حنیف ویل کی امام نقیم رحمت الله علیه جلال الافهام کې لیکي وی حنیف آچا دوی لگی هو المقبلو اللہ المورزو اما سواو سواو چی آت توجو کونکی اللہ تلا تود اللہ نلاوی چی سری دان اعراض کونکی مخڑا ونکی دیتا حنیف وی لگی وما کانا من المشرکین او نو آد دوی المشرکان تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لگی جو ما کان من المشرکین کی تاریخ دے یہودو تا تاسو دعویٰ دا ملت ابراہیمی کوئی و ابراہیم علیہ السلام خو مشرک نو او تاسو مشرکانے ہوئی میری بنی سوال لازی سوال دارے چمک کی دا ذکر شو چی توحید دا دین د جمیع انبیاء او د ټول انبیاء دین چې توحید وحدانیت د الله او نو تخصیص د ابراهیم علیه السلام نه صد او اجنه کو چې قل بل ملت ابراهیم حنیفا دغه یو سلسله لشتم عاد نه معلومه شو چې توحید دا دین د ټول انبیاء او دی و پس این جواب کئی وی اصل کے نزا چوانا پا ابراہیم علیہ السلام کیوا اختلاف پا ابراہیم علیہ السلام کیو زکا یہودیان ویل چی ابراہیم علیہ السلام دا پا ملت دے یہودیت بان لیو یہودیت دا دین نا ابراہیم دے او نصرانیان ویل چی نصرانیت دا دین دے ابراہیم علیہ السلام دے د تخصیص د ابراهیم علی السلام دې دې لپاره چې يهود تاسو مشرکان وي او نصارا تاسو مشرکان وي او ابراهیم علی السلام جواب نو دړل مشرکان قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي عيسى وما اوتي موسى وعيسى دي آيات رب الدمك سرداسه جاي يهوديان جي آي دعوت تركي يهوديت وقالوا كونوا هودا او نصرانیان چې آی دعوت ورکې نصرانیت ته او نصوارا او تاسو باندې نصرانیت قبل وای او نو يهوديت قبل وای وعليكم الدعوه الى الاسلام والايمان تاسو دعوت د اسلام او د ایمان طرف ته يهوديت او نصرانیت ته باندې قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب تورته وایا چې مونږ ایمان راوړې دې په الله تعالی باندې او په کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دي مونږ ته او پای باندې چې نازل کړي شوی ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته ولاسباد اولاد دای ته اسباد نو مراد چې جماعت د اولاد د يعقوب عليه السلام ذکر یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی انبیاء راولی موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے زکریہ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام نے دا ټول پا اولاد دی یعقوب علیہ السلام کی رازی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و آچور کلشو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا آیت جکم کتابونو اور کلشو پایوان ازمان ایمان لے وما اوتي النبيون من ربهم واتور كلشون نور في امبران طرف طرف داینا ذکر شو انبیاءنا علاوه جن نور کم انبیاء دی ایت جل تعالی کی صحیفه ورکلی دین پایو من ایمان دے النبیون لمراد انبیاء دی چا د آدم علیہ السلام نو علی تر ابراہیم علیہ السلام پورے کم انبیاء او مراد دی ایمان با پایه ټول انبیاء باندې څنګه لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون مون جدای نه راولو فرق نه راولو په مین له یو تن لای کې او مون یو د الله د غاړه کې حضور کې دګ یو تعریض دی یو ته او رد پای باندې چې يهود تاسو نه انبیا منه او زنه نه منه او زمون ایمان چې په ټول انبیا او باندې يهود څه منل څه نه منل لکه دې سورۃ البقرہ 215 اتیام آیات نه معلومي 285 يهود په څو انبیا او باندې ایمان لرلو په څو باندې نه لرلو 215 اتیایم آیت آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد منه من رسله تفرقا لنا ولو فمن ذاتن لرسولانو کې او يهود چو آئی تفرقا و جدائی راوستی با داشن سوری آل عمران صلور اتی آئی مایات گرازی چمنگ تفرقا لنرا ولو يهود چو آئی تفرقا و جدائی راوستی با صلور اتی آئیت سوری آل عمران قل آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم من تفرق وجدائنا راول فمن ضيوت الذي اوكي لتول بان ايمان ده داشن سوره نساء يوصل يوم 15 چمن تفریقل نرا ودو یهود چې پای کې تفریقه او جدای را اوسته یو سل پندوستم آیات دی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يهود زن قبل اول او زن قبل اول الله يقين الاعد سان چه کفر کله په الله او رسولانو دا او ایدا غواړي دا والے راولي په من د حکم د الله او په حکم د رسول دا کې دا والے راولي سرنګي چ حکم د الله تعالی قبله او حکم د رسول نه قبله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ادي دعوی چې ایمان راوړو په بعض باندې او کفر کوو په بعض باندې ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ادي دایره دلی چې جوړه کیو مهند دې کې بللار اسلام او يهوديت مهند کې بللار جوړه کی زګه بزرو باندې ایمان راوړي او بزرو نه راوړي مومنان چې دی آی پا طول ایمان روڑی و جدا آلن راولی لکه یو سل دو پندوستم آیت دی سورت سورت نیسا والذین آمنوا باللہ و رسولی ولم یفرقو بین آتیم ملو آکستان چې ایمان روڑی پا اللہ و پا رسولانو دا و جدایین نا کری پا میند یو تن لدیو که آئی دو اللہ سور کئی و یولائی کسو بیوتی مجورم و کان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخشش کن لگا و رحم کن کے نو مومنان چې آی تفریقه او جدائی نظر آوسته او یهود تفریقه راوسته و ایل آمنو بی مثل ما آمنتم بی فقد اعتدو دین ترغیب ورکی ایمان تا چی ایمان روڑی نو صحابه دی ایمان بشان ایمان روڑی بس کدی ایمان روڑی مثل ما عملتم بی پشان ایمان ستاسو احساب دا ما مصدریه ده پا ایل آمنو مثل ایمان کم که ایمان روڑی پشان دا ایمان ستاسو احساب پا قدیه ترو ندی و هدایتم امی آیت دلیل لی پا دیوانی چی ایمان دا صحاب دا ایمان دا معیار ده ده ایمان دا نور خلق دا پارا مانا ایمان کامل با ایمان وی چې آپ شان دی ایمان له صاحب او باندې و ان تولوا فلما هم فی شقاق او کدی مخواړو نو یقینا دی په خلاف کې پراته مانا دا سن دی مخواړې چې په تبان له صاحب او ایمان راوړې دی نو په دې باندې په اشاره چې دې مقصد چې ا طلب د دل نه او انقیاد للحق نه تابعداري د حق دی نه کوي بلکې مقصد د دې چې ا دښمنۍ او خلاف او زلالت او گمراهي ده لکه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه کې آی بین تولوا بین لما هم فی شقاق و الیس غرضهم طلب الدین وللانقیاد للحق کچر د دې دای طریقونه مخواړی نو مقصد د دې چې یاد طلب کول د دل نه لایس غرضم طلب الدین والانقیاد للحق تابعداري د حق مقصد نه مقصد به څه شه و انما عرضم المنازعات و اظهار العداوه مقصد د دې دای چې منازعو کې او دشمنی کارګی خپل دشمنی مقصد ده شقاق جه دا پمانا زلالت سرم رازی کمرائی پمانا بانده لکه دی مانا بانده استعمال شوه ده دی صورت کې یو سرشپک اوی آیمات ده شقاق پمانا زلال سر ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب الحق دا به دیو جو چی اقنان اللہ ترالہ نازل کلے کتاب لرد پار دا کارا کولو دا حق اللہ دا کتاب دا دے پار را لے گلے چی خلقو دا حق واضح شی لیکن دے سوک للے اختلافی ہوکو ولیکن اختلفو وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفو لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد او یقینا آگسان چې اختلاف وکړو په کتاب کې نو قاوای په گمراهی لري کې حقنا دلته شقاق منفی زلال ای گمراهی کې پراتري دا شن شقاق راضی په معنا د عداوت دشمنی سره دی دشمنی کوي لکه دې معنا باندې سوره یهود یو کم لس اتیاګه 90 نمبر آیت د سوره یهود کې استعمال شوی دی شقاق بمعنى العداوة دشمني بمعنى وانده ويا قوم لا يجرم لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح اي قوم زمان باعث دین شي جوړ دین شي تاسو لرا دښمنی زما دل د شقاق په معنا د عداوت دښمنی سره ده دا چې در اورتي تاسو په شان دای چې رسیدلې قوم د نوح علی السلام او قوم د هود او قوم د صالح تا او ما قوم لوط منکم ببعید او قوم د لوط علی السلام او تاسو صلی الله علیه بیان د شعیب علی السلام له لا جرمن لکم شقاق ما لا جرمن لکم عداوتی تاشر ما سر دشمنی ساتی دانگی شقاق راضی پو میں امانا دا خلاف سرا لکا دیم مانا من دی سورہ نساء کی استعمال شوئے پینزہ در شمایات دی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْسُوا حَكَمًا مِنْ الْآلِي وَحَكَمًا مِنْ الْآلِيَا او کئی ری تاسو د خلاف نمو بین لکھتا دا سڑی کے شقاق دل دومان خلاف سر دے تاسو دین ایرے دے چھے کھجا اس سڑی پمیند کی اختلافات دی مفباسو حکما مل اہلی و حکما مل اہلی بس مقرر کے اولے گئی یو پیسلہ کر دا اہل دا سڑی نو یو پیسلہ کر دا اہل دا کدینا کائی دوار ارادر اصلاح اللری نیوفق اللہ بینوما وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمٌ مَخْوَالَيْنُ فَإِنَّ مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بس یقینا دی چی دی بخلاف کے پرادے یا دی بعداوت دشمنی گری یا دی بزولال گمرائی گری دل درادری وڑا مانے سے کی گئے فَسَيَكُوا فِيكَوْمُ اللَّهُ فَزَّرْدِ خَاوَا بَجْبَكِ تَعْلَرْ دَدَيْنَ اللَّهَ تَلَا اللہ وزدین محفوظ ساتھی تو دا اللہ دا دین کار کو اللہ وستا حفاظت کئی عدیت اشارہ سنہ نساء کی ہم کلی دا یا ایو الرسولو بلیو ما انزل ایک من ربک چی تو تبلیغ کو دا کتاب چلا را لے گلے دے تبلیغ دا پارا اصل نصاب چی دا اللہ کتاب دے نبی تو بلیغ ما انزل ایک من ربک دا کم کتاب چې تاسو نازل شوی دی نو دا کتاب به تبلیغ کې اب رسي خلکو ته بیا فایل لم تفل فما بلغت رسالته کدا کار دی اونو کو نو تعال دی رسولی او پیغامات د الله تعالی د الله کتاب پر دی اونو کې سو به روان شنو تا دا کار نه ادا کړی ډیوټي دی ادا نه کلا والله یاسمک من الناس الله وبساتی تا خلکنا ایتا وجلن شتر اللہ دنکار کوا تاریخ والاو لکلے دی چکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پاکور کی بنکلے ہو آ دشمنان دا اللہ تعالیٰ دا دا قتل دا پارا دا دا شہید کول دا پارا او رکھوتی ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کی قرآن پرو تو دا یا تنہی لستل وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ چې کافی به شي ستا طرف نه دی الله تعالی الله به در ذلیل کړي او چې کله شهید کړو دا ویني چې عادي ټکو باندې ولیدلې بیا چا چې عثمان رضی الله عنه سره دعوت کړې دشمنی کړو الله تعالی دنیا کې ذلیل کړل او دعائی ذلت آئی انشاءاللہ آخرت کی یقینی دے صحابی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق شہید کرے ہو او چاچی دا بھی عزتی کرے ہو انہا آتا اللہ تعالی دنیا کی سزا ورکلی دے یو کس ذکر کوي چې اوي ما به حج کولو دی بیت الله نه یو کس تاوید بیت الله نه تواب کوو نو بعد خپل دعا کې داویل چې رب اغفر لي وارك الله تفعلوا یا الله ما ته بخشش وکي او زما دا یقین نه چې ته ما بخین بیت الله نه تاوید او داویل اللهم اغفر لي وارك الله تفعلوا یا الله ما ته بخشش وکي ما ماف کي او زما یقین نه چې ته ما ماف کين چار تویل بدبخت د الله کول راغله طواف طواف حالت کې الله تعالی تقرب نزدېکت حالت کې او تراسو وي چې یا الله ما وبکي یقین سره دعا کو چې یا الله ما وبکي آی وسو واما چې کله عثمان رضی الله تعالی شهید کله شو نو ما او زما یو مرګره موږ د قسم کله چې مخ عثمان رضی الله تعالی هو هم په سپېړ باندې و چې کله زلالم نو سر د عثمان رضی الله تعالی هو دا کله بغې کې پروت دی شهید شوی ویره تنا بیگی نو من کور ته ولنو تل یو زم یا زم را مرګره آی اول زما دا مرګره چې یار مکه چې مخد عثمان رضی الله تعالی عنہ سپېړه ورکی اخر اور ته اتق الله اے د الله دشمنه د الله نو ویری غطا شهید کمړم کول نور زستاو صحق د عزتي کوي زما مرګره را رست شو بے ما دا قصو کو چیزو سپیڑا اور کندو عثمان رضی اللہ عنہ مخلا ویچی کلا زوالل نخدی ما تا داویل چی اللہ دشمن اتق اللہ اللہ عنہ ویرے گنور اسستا صاحب دے چیتے دا مرگ نرستو دا شہادت نرستی مخلا سپیڑا اور کیا بیزتی کیا دا صحابی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام دا بارکی فرمائی لیو کہ ما ذر را عثمان معامل بعد یومی حازا د تبوک جنگ کې یو ځل پاسې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک دې چې دې صحابه مدد به وکړي دی ولبد وسلې او د غلې او د دې سيزون تنظیم وکړي عثمان پاسې ده عزت الله رسول صلی الله علیه وسلم خان سره د غلو نه وزور کړ به دیم ځل نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي څوک دې چې د دې صحابه خدمت وکړي د غلو بندوبست وکړي دا پاسې دوی زبر الله رسول صلی الله علیه وسلم نور ورکړ سره د غلو نه دریزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا اعلان وکړ سوک دے داسې چا صحابه مدد وکړي له غلو بندوبست وکړي دا پاسې دی د الله رسول زبر صلی الله علیه وسلم نور وکړ سره د غلو نه درې سو کان غلو در څور کړ چې کله نبی صلی اللہ علیہ وسلم د عثمان رضی اللہ عنہ دا سخاوت ولیدو ما ذر او عثمان ما عمل بعد یومی عزا عثمان ته څه شی ضرر نشي رسول دې نه رسو یې عمل کړي دیر کارونه دا ذکریو مدینه کې یو کویو د يهودي وبو به تکل چاله اور کوله کلا باندې اور کوله خپکه دو پای باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مې یشتری هاذ البیر فلو الجنه چا چې دا کوه واخستون علی بز جنت زمواري اور کومه ال پای جنت ده عثمان رضی الله عنه راولګي دو خپل پیسو باندې کوه واخستو صحابه وبیرای نو براوک کله او چې کله کور کې بند کړی نو دا کوي اوبه پای بندې بندې کړی وي دا بنس کې اوبه ویسکل نه نور کولې سره راپور ته کدا سي دا کارې کو وید الله ظالمان کوم کوه چې ما خسته او دای په بدل کې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویو چې چا دا کوه واسال جنت دے ولې براوانی بندې کړی دي نتن دی حالت کې شهید کو دا کسوی زم ورمکی شم با مخ دا عثمان رضی اللہ عنہ اولا سفیڑا ورکورا وی خدیرات ویل اتقی اللہ دا اللہ عنہ ویرے گا خصوص آئے پا خبر باندے رکاو نشم اندرے دا مخ دا عثمان رضی اللہ عنہ سفیڑا ورکللا عثمان رضی اللہ عنہ مخ میں سفیڑا ہوا دا بیزتی بیدہ بیم وکللا وې کله چې زما دا لاس د مخ د عثمان رضی الله عنه نه جدا شو نه خځه راته درې خیره وکړلې خځه عثمان رضی الله عنه یو راته دا ویل چې عام الله بصرکا یا الله دا سړې په سترګو باندې لړونکې الله دې په سترګو باندې لړونکې چې ته دومره بے عزتی کې صحابې رسول او ایزو لاد آزین جدا شوی نوم چې نماز ترگرن دیشو نیشتا وی دویم اخیر ایتا اکلا چکم لاستا لا مقد عثمان دا پی بیدا بی سر لگا ولی دی اللہ دی دالا شلکا وی زلا دا کور نلوم راواتلی لاس ممشل شکار پری خود او دریم اخیر ایتا اکلا چکم لاستا اکلا چکم اللہ یغفر لک اللہ الله دې تا معاف هم لکی طالب تا دې بخشش هم لکی ور د جانلم دې الله زیکا وکړه چې آی دا درې خیره وکړي نو دوه پارټیم قبول شوې دریم لازم مړلې ما زما دا یقین دې چې هغه هم قبول شوې دا نو ځکه زره بیت الله نو تاویق مو دا هم چې الله مغفر لي واراک الله تفعل یا الله معوبه کې ازما دا یقین لې چې تما بخینا دا دا ویني به دې ټکي سسېدل په سایک وی کوم الله وهو السميع العليم او الله تراچې اوریدل کې او په دې صبغۃ الله ومن احسن من الله صبغۃ ونحن له عابدون بیا کی رد کې پارسم د نصارو باندې نصارو دا عادت چې کله باه کې څوک بچې څوک ماشوم به پای کې پیدا شو نو کانو یس بهونه واید یو قسم له رنگ ورکاو زل رنگ به ورکاو او دا به ویل چې دا اوس په خپل دین کې رنگ شو یا و چې څوک نه نصرانی شه دین د نصرانیت به قبول ګر پای باندې دا رنگ راځو الله دای په رسم باطل باندې رد کې چې تاسو دا عادت دا به پیری کزان رنگ ول غواړي رنگ شي په دین د الله باندې دا الله دین رنگ خپل کوي صبغۃ اللہ رنگ سے فرنگ دین د اللہ واسو د ډیر خیسته د اللہ پرنګ کې او موږ یو خالص سال رب لګی کوم کې ولا تحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم دیس کې تردید کې راي چې موږ خالص د الله بلنګی کو تاسو الله سره شریکان لړوي نو شریک جوړول د الله تعالی سره د اصل کی جګړه کول دی په توحید الله کې نو قل تحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم الله خپل نبی ته تورته وا آیا تاسو جګړه کوئ نو سره په دین د الله کې واده رب څنګه او رب تاسو الله په دین کې د الله وحدانیت کې راځي جنگ کوي ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ د پاره عمل نه زموږ د استاد پاره عمل نه تاسو یې تاسو استاد د عمل مطابق بدلا او سزا ملایي او موږ ته زموږ د عمل مطابق ونحن له مخلصون او موږ یو خاص د الله د اخلاص کوم کې او تاسو پای باندې مشرکان وي الله سره شریکان جوړوي امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول معنی کی سعید بن جبیر رحم اللہ علیہ نقل کرے اخلاص سے تویلے کی اخلاص ہوئی دے تویلے کی اللہ تشریک بھی داجد اللہ سرسک شریک جوڑن لکے عبادت کے صرف دلائق بے اخلاص دا مومنانو چھے دا عبارت دے دین دا اصل کی رد و نصارہ و باننے نصارہ و کی دا عقیدی یو عقیدی را تسلیس ساترہ خدای اندری دی یو عیسی علیہ السلام دے دویم بی بی مریم دا دریم چرا دریم چرا اللہ تعالی دے لکہ رسو سورہ آل عمران کی برد کی چی انتہو خیر لکم لا تقولو سلاسا تاز داموائی چالی ہاو معبود اندری دی دویم پای کیا عقیدر تشبیح ہوا اور دریم آئی شریک جوڑاو دا اللہ تعالی سرا نی اخلاص د مؤمنانو د عبارت ده ان تبرع ان تسلیس و تشبیه و شریک چاید الله تعالی پر عقیده د الوهیت ساتنه د یو ساتي الله سره څوک مشابه کيم نو الله سره څوک شریک کيم نو لکه امام راغب رحمت الله علیه مبرادات ګری کې اخلاص دې ته ویل کې اتبرع من کل معبود آت بری کول اعلان دو جدائی و بائیکاٹ کول دا هر معبود نا سوا دا اللہ را صرف دا اللہ ملے انو راچانا بائیکاٹ روکے ام تقولون الا ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط كانوا ضلوا نصارا دا رد پای باندې چایول ابراهيم عليه السلام چې دا يهودي او نصراني و الله اذا خبر استاسو غلط ده ځکه يهوديت نصرانيت دا ابراهيم عليه السلام له ډېر رستو پیدا شوې نصرانيت عيسو عليه السلام زمانه کې يهوديت تای نه لګمخ کې نصران ابراهيم عليه السلام په دین د يهودو شیا په دین نصاره و شو ام تقولون الا ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط كانوا ذلون صارا اي وایه تاسو چې یقینا ابراهيم عليه السلام و اسماعيل عليه السلام و اسحاق عليه السلام و يعقوب عليه السلام او اولاد دای و يهوديان و نصرانيان دا د عقیده دی عقیده باندې روس سراتن رات کې سوره آل عمران 15 په تمات کې ابراهیم علیہ السلام جو دانی یهودی او نن نصرانی او پاک اند نصرانیت پکیو او نو اجونو یهودی سلورش پینجش پیتمات دے یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون اہل کتاب دا جګړه د دې پسې کې چې نسبت د ابراهيم عليه السلام کې او دین منسوخ تا نصارا او نصرانيت تکاو يهود يهوديت تکاو وی اهل کتاب لمتو حاجونا به ابراهيم اول جګړه کوي په اړه د ابراهيم عليه السلام کې او نو نازل شوه دا تورات او انجیل ماټي رسو دا آیات سو د عقل کار نه لري عقل در په کې دا کار کوي بیا وش په اعتماد کې سراتن دای نه وی گئی ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما نو ابراهیم علیہ السلام یهودی او نصرانی لیکن و اکلک موحد تابع دار الله تا حنیف د الله حکومت غاړی جو دای نه سوا جنور سودا ټول نه مخړول وما كان من المشركين نو عاد دل المشركان نو تاسو اي يهود نو سار تاسو مشركان وي بیا چې څوک نسبت کوي ابراهيم عليه السلام نو ډېر حقدار پای کې څوک دي ما څوک داسې چې حقدار دي په نسبت کولو سره ابراهيم عليه السلام ته وی الا اول الناس به ابراهيم الذين تبوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين یقینا دې لایق په نسبت کول سره په خلکو کې ابراهيم عليه السلام تا خام خاکستان دې چې داویداري کړی دا او دا پیغمبر او پاکستان جي مان راوړې ده کدا پیغمبر ا د نسبت کې آیو ته مؤمنانو دو سيد او تاسو يهود او نصارا او تاسو مشرکان وي قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تورته وایا تاسو که پوهیږئ یا الله تعالی او څوک دې لوی ظالم دا چانه جا پټګي ګوای لر چې د سره تر بد الله اګوای پټګي اګوای سو چا دې پټولا تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لی کی و شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانو حال التوحید تورات کیو انجیل دوارو کی دا خبرو زہاد سر بیان شویو آچی دین دا انبیاء چی انبیاء چیو آٹول پو وحدانیت دا اللہ تعالی وانیو دا اللہ پا یو والی پا عقیدہ وان لیو آئی با وحدانیت دا اللہ تعالی خپل کرے و دا عقیدہ و نظریہ خورولا دا مراد دی پای باندې چې کله دین د انبیاو چې یا توحید او انجیل کې لیکلو تورات کې لیکلو او تاسو یې یو د نسبت د ابراهیم علی السلام کو یو دیت تا او یې نصرانیت ته نسبت کوي دا نصرانیت ته حال دا چې تاسو مشرکان یې آی کی دا لیکلو چې انبیا د واحدین د توحید والا دي او تاسو مشرکان یې نو سره یې نسبت د انبیاو ځان له کوي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَدَى اللَّهُ تَعَالَى خَبَرَ دَائِمًا لَّتَذْكُرُوا دا تاسو چې کوم اعمال کوي پای باندې الله ترا خبر دی خبردار دی عالم دی پای باندې تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دی آیت کې تردید کوي دا چې صرف په نسبت کولو څوک نه خلاصي یو کس د خپل نسبتو کې نیکانو ته اولیاء او ته نو په دا نسبت باندې څوک نه خلاصي تلک امت قد خلت دا یو وډله وا چې یقینا تیر شوی ده لا ما کسبت ولا ګما کسب استاد له بار بدل دایملند چې دای له بار بدل دایملند چې او کری استاد له بار بدل دایملند تاسو کوي تاسو چې څه کوي استاد له بار استاد له عمل نه بدلای د یو عمل باندې د څه شي پلان دی اگر کا ازوی د نبی ولی له لور د نبی ولی له اتر د نبی ولی له ترور د نبی ولی له پیغمبر خپلوان دو پیغمبر په عمل باندې آی نه خلاصي د دې د امام بخاری رحمت الله علیه مخترب روایت راوړي دي ویو ذل نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها راوته آی ته ویل یا فاطمه تو بنت محمد سلیم مال دنیا ماشه ده وإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے فاطمی چې ته لور د محمد رسول الله او د دنیا زمالنه تاسو باز غواړم وی غواړی چې درې کوم او عمل کو ځان له عمل کو ځکه زه تاسو الله او ځان له شو خلاصولې وإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا زلشن لري کولې تاسو د عذاب الله تعالی څخه شه بے عباس رضی اللہ عنہ راو گوتو آدویل یا عباس عمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس جدن ما خوب ترے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترے اللہ دا پیغمبر ترے تو سلمی مالی ما شیر ما پا مال کی تزوار نوی وارا و اعمل اعمل فا انی لا اونی عنکا من اللہ شیعا عمل کو زان لفا قل عمل کو زکر زتا دا اللہ عزام نشر قلع زورے د الله عذاب در باندې راځي او ځلې په کار نه راځي بیا یې صفیه رضی الله تعالی عنها راوته چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ترور او پلاړ د طرف د عبد الله خور و آی ته ویل یا صفیه تو عمت رسول الله اے صفیه چې ته ترور د الله د رسول د نبی صلی الله علیه وسلم ترورې ته څه غواړې نو یې غواړه و ایملی ایملی فیلی لا اغنی عنکی من اللہ شیعا عمل کو زان لفقل عمل کو آزکر ستان لشم علولی دا عذاب دلنہ ارکشے اللہ عذاب دلی زنشن خلاص ہو رہے لیکن ہر چاہ دا دا دا عمل مطابق قضاو بننے لگے گی لائی تلک امت قد خلق دائی وڈلو آچا تیرا شوید آدی پارا بدل دا عملون نجائی کری او استاذر پارون بدل دا عملون نجائی تاجی کوئی تاجی سکوئی تاستا استاذ عمل بدنوی آرینگی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تپوس نجائی استاولا بارد آئی کی جائی کم عملنا کول آئی چی کم عمل کاؤ دائی تپوس تاظر نجائی دن جانی حضر نجائی وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دا عین استاد د عملو ته پوسټ نشي کېدای استاد د عین عملو ته پوسټ نشي کېدای نسبته